гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У справе аб масавых непарадках у Менску ўжо 38 абвінавачаных. Прэзідэнт Расіі даручыў МЗС улічваць меркаванні праваабаронцаў адносна падзеяў у Беларусі. Аляксандр Лукашэнка звязаў бунты ў паўночнай Афрыцы не з пратэстам супраць дыктатуры, а з недахопам харчавання. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сенатар Злучаных Штатаў рэспубліканец Джон Маккейн, які знаходзіцца з візытам у Літве, заявіў, што можа ахарактарызаваць кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнку як бязлітаснага брутальнага тырана, што знаходзіцца не па той бок гісторыі. Напярэдадні сенатар Джо Ліберман, які прыбыў у Вільню разам з Маккейнам, заявіў, што будзе пераконваць прадстаўнікоў еўразвязу увесці эканамічныя санкцыі супраць Менску. Абодва сенатары ўваходзяць у склад афіцыйнай дэлегацыі ЗША на трохдзённай міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях бяспекі, якая стартуе сёння ў Мюнхене. Прэзідэнт Радыё Свабода Джэф Гедмін і старшыня рады дырэктараў замежнага вяшчання Злучаных Штатаў Уолтэр Ісаксон, якія бралі ўдзел у сустрэчы ў Вільні, заклікалі беларускія ўлады спыніць пераслед журналістаў. У Егіпце дзясяткі тысяч людзей далучыліся да акцыі апазіцыі «Дзень зыходу» з патрабаваннем неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Перыядычна ўспыхваюць сутычкі з прыхільнікамі дзейнага прэзідэнта. Напярэдадні Мубарак заявіў, што і сам хоча сысці, але непакоіцца, што гэта прывядзе да нестабільнасці ў краіне. Тэлеканал «Еўраньюз» паведаміў, што ў Каіры адбываецца паляванне на журналістаў. Сярод іншых былі затрыманыя два карэспандэнты «Радыё Свабода» Роберт Тейт і Абделілах Нуаімі. Абодва грамадзяне Вялікабрытаніі, іх лёс пакуль невядомы. Верхоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі тым часам назваў егіпецкія падзеі ісламскім абуджэннем, а Мубарака ахрысціў сіянісцкім прыслужнікам. Лідары краінаў еўразвязу сабраліся сёння на аднадзённы саміт у Брусэлі. На парадку дня сустрэчы эканамічная сітуацыя ў еўразоне, умацаванне энергетычнай інфраструктуры еўразвязу і падзеі ў Егіпце. Адносна Егіпту кіраўнікі еўразвязу прынялі заяву, у якой заклікаюць улады гэтай краіны да рэформаў і пачатку працэсу фармавання ўраду з удзелам усіх палітычных сілаў краіны. У пытанні энергетыкі ўдзельнікі паседжання пацвердзілі абяцанне ўсталяваць да 2014 году агульнаеўрапейскі энергетычны рынак і зліквідаваць да 2015 году энергетычную ізаляцыю краінаў Балтыі. На сённяшні дзень расійскі «Газпром» з'яўляецца адзіным дастаўцам прыроднага газу на балтыйскі рынак. У цэнтры сталіцы Ярданіі Амане каля тысячы чалавек правялі мітынг з патрабаваннем рэформаў. Удзельнікі мітынгу прайшлі маршам ад офісу прэм'ер-міністра да амбасады Егіпту на знак салідарнасці з егіпецкімі пратэстоўцамі. Мітынг быў арганізаваны фронтам ісламскага дзеяння, палітычным крылом ісламійскага руху «Браты мусульмані» ў Ярданіі. Працягваем навіны. Датэрміновыя прэзідэнцкія выбары ў Казахстане, прызначаныя на 3 красавіка 2011 году. Нядаўна Канстытуцыйная рада адхіліла прыняты парламентам закон аб правядзенні рэферэндуму адносна працягу паўнамоцтваў дзейнага прэзідэнта Нурсултана Назарбаева да 2020 году. Назарбаеў, які знаходзіцца пры ўладзе ўжо 20 гадоў, прапанаваў правесці датэрміновыя прэзідэнцкія выбары. Гэта скарачае тэрмін цяперашніх яго паўнамоцтваў амаль на 2 гады. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Як і ў выпадку Егіпту, лёс Беларусі будзе вырашацца народам Беларусі. Раней ці пазней мы ўбачым дэмакратыю і свабоду ў Беларусі, таксама як у Літве, Латвіі і Эстоніі. Гэтыя заявы амерыканскіх сенатараў Лібермана і Маккейна прагучалі сёння ў літоўскай сталіцы падчас іх сустрэчаў з беларускімі палітыкамі і студэнтамі. Рэпартаж з Вільні праз некалькі хвілінаў, але спачатку навіны з Менску. Адвакат Тамара Гараева адмовілася абараняць Ірыну Халіб, з якой некалькі дзён таму заключыла дамову на аказанне адвакацкіх паслуг. Раней Ірына была вымушаная адмовіцца ад паслуг адваката Уладзіміра Тоўсціка, якому пагражалі пазбаўленнем адвакацкай ліцэнзіі. Па-ранейшаму недаступныя для адваката узняволеныя Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч, Аляксей Міхалевіч, Наста Палажанка, Змітер Бандарэнка, Павел Севярынец і іншыя. Адна навіна ад Міхалевіча: прыйшло пісьмо з-за кратаў, паведамляе Алег Груздзіловіч. 4 лютого адвокат Ирины Халип Тамара Гараева проинформовала батьков журналистки, что мусит разрывать контракт об обороне Ирины. Нагадаю, жонку экс-кандидата у президента Андрея Санникова тримают под хатним арештом. Яна обвинувачивается в уделе в массовых беспорядках 19 снежня. Владимир Халип, батька журналистки, меркуя, что вокруг дочки адмыслово створают мертвую зону. Никаких мотивов молчить про это. Ну, зрозуміло, які мотиви. Ти, що і перший адвокат, першого ж примусили Ірину відмовитися від його, тому що, ну, їм не подобається. Вони хочуть загнати її в таку пастку, щоб їй нічого не залишилося, крім офіційного адвоката, якого призначать влади. Калі Ірину Халіп тримали у турмі КДБ, її обороняв адвокат Владимир Тоўстік. Поводу Владимира Халіпа, влади погрожали забрати у адвоката ліцензію, калі Ірина від його не відмовиться. У виніку журналістка знайшла нового оборонцу – Тамару Гараєву, за якою вже була заключена домова. Тепер і гэты адвокат не може прийти на допомогу жонці былого кандидата у президенти Андрея Санникова. Телефонує у юридичну консультацію номер 2 Советського району Менску, де працює адвокат Тамара Гараєва. Спадарня Гараєва каже, що тиску на її, каб відмовилася обороняти Ірину Халіп, не було, і посилається на занятость. Признає, що те, що буде занято, вона висвітлила уже після заключення домови з журналісткою. У мене є, ну, другая работа, которая, в общем-то, ну, тоже мне не, ну, трудно было бы совместить. И я просто согласилась как-то вот не, ну, не то чтобы поспешно. Ну, тут я понимала, что какая ситуация. Но потом обдумала, что у меня не получится работать. Я просто ну, вот сама приняла такое решение. По воде Владимира Халипа, знайсти зараз нового адвоката складана. У всех добрых адвокатов разобрали, бо столько людей арештовано. Владимир Палаженко, батька Насты Палаженки, якую протягивают тримать у изоляторе КДБ, отримал по почте паштолки из организации «Международная амнистия». Паштолки, написанные на ангельской, немецкой и российской мовах. Здесь написано: «Мы желаем вам силы в этих тяжелых временах, и мы думаем о вас. Мы хотим, чтобы вы восприняли эту открытку как знак солидарности, и надеемся, что Анастасия Палаженко и другие заключенные скоро освободят». От самой Насты Палаженки листу по-ранейшему нема. Адвоката дае знову не пустили, поведаю батька арештованной активистки Молодого фронту. Жонка координатора Европейской Беларуси Змитра Бондаренки Вольга так само не отримала листа от мужа и поведомила, что до его знову не пустили адвоката. Вольга Бондаренко, якая представляет громадский комитет вызволения, меркуя, что эта ситуация связанная с реакцией Евразвязу на подеи у Менску. Небольшой ручеек, нет, это громкое слово, даже не ручеек, а капельки писем прекратили сразу после 31 числа. Адвокаты опять не попали никому, поэтому спасибо Евросоюзу, потому что после, видимо, их санкций режим Лукашенко вздохнул свободно и продолжил действия по закручиванию гаек. 4 лютого, после тыдня молчания, отримала лист от мужа Милана Михалевич. Жонка экс-кандидата у президента поведомила, что Олесь не скалится на здоровье. Пиша, что шмат читая, и зараз глядеть телевизор. Под вечер пошли ставить фильмы на DVD. Уже проглядел все серии новейшей истории козиятки и нескольких американских фильмов. Это была Милана Михалевич. 10 сенаторов и конгрессменов США, якія у складе американской делегации накіраваліся на конференцию у справах безпеки у Мюнхен, зрабили припынок у Вильне, где сустрелися с керавництвом Литвы, со студентами Европейского гуманитарного университета, а так само с представниками белорусской политической оппозиции. Сенаторы заявили, что допомога белорусской оппозиции и громадянской супольности будет повеличиваться. З Вильни Віталь Циганков. Один из керівников американской делегации, сенатор-республиканец Джон Маккейн, одразу сказал, что хотел наперш не выступать сам, а больше послухать белорусских студентов. «Вы – будущее Европы, будущее вашей страны», – заявил он своим уступным словом. Інший керівник американської делегації, сенатор Джо Лідерман, сказав: «Ми тут, каб більш довідатися про те, що відбувається в Білорусі, а так само почути ваші поради на кон того, що можна зробити. Іде історична боротьба поміж свободою і тиранією. Це тяжка боротьба, але ми впевнені, що ви переможете». Далі зустріча відбувалася в форматі питань і відказів. При гэтым самі конгресмени задавали питання студентам ЄГУ. Сенатор Джефф Флейк, наприклад, запитався, як ми ще можемо виказати вам свою солідарність.

кожны беларус ведае прозвішча Вольскі. Творчасць гэтай сям'і стала прыкметай беларускай культуры 20-го стагоддзя. Лявон і Адэля Вольскія згадваюць бацьку і дзеда Артура Вольскага у новым выпуску праграмы «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько. Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Ва урочышчы Мерачоўшчына каля Косава сёння адзначалі дзень народзінаў Тадэуша Касцюшкі. Сярод гасцей былі дыпламаты ЗША, Польшчы, Швейцарыі, краін, у гісторыі якіх Тадэуш Касцюшка пакінуў прыкметны след. Падрабязней Сергей Ягураў. Невялікія залі музею сядзібы Касцюшка не змаглі ўмясціць усіх гасцей адначасова. На афіцыйным святкаванні дня народзінаў змагара за свабоду Беларусі, Польшы, ЗША, Францыі прысутнічала каля 100 чалавек. Паводле Леаніда Несцерчука, старшыні фонду імя Касцюшкі, Мерачоўшчына стала знакавым месцам. Вірае не проста там тосці, а вірае Касцюшка. Дух Касцюшкі тут прысутнічае завжды, ён натхняе нас на добрыя справы, на святыя справы, за павагу да асобы, за незалежнасць сваіх краін, сваіх дзяржаў. Паз афіцыйнымі дэлегацыямі на святкаванне прыехалі сябры незарэгістраванага саюзу палякаў на Беларусі, прадстаўнік Вашынгтонскага офісу агенцтва ЗША па міжнародным развіцці Кент Ларсан. Yes, калі я даведаўся, што буду ў той мясцовасці, дзе Касцюшка нарадзіўся, я не захацеў губляць такую магчымасць. Я думаю, што ягонае імя служыць памінам аб універсальнай каштоўнасці свабоды і аб тым, як барацьба за свабоду адных народаў дапамагае барацьбе за свабоду іншых народаў. People of all countries have helped other freedom-loving peoples. Прадстаўнікі амбасадаў, абласных і раённых уладаў госці дарылі падарункі музею, выступалі з прамовамі. Прадстаўнік швейцарскай амбасады адзначыў: «Це месье Касцюшко, Адар Касцюшка, гэта ваш герой. Ён таксама герой і ў Швейцарыі, дзе прайшлі яго апошнія дні. Жыхары Салатурна, жыхары ўсёй Швейцарыі глыбока шануюць памяць пра гэтага чалавека, дзе ён знаходзіўся ў свой апошні перыяд жыцця». Віце-консул амбасады ЗША ў Мінску Антон Купер павіншаваў беларусу з нагоды дня народзінаў Касцюшкі і выказаў праз радыё «Свабода» пажаданні з гэтай нагоды. Каб усе людзі помнілі, чцілі і чцілі не толькі памяць, но і той путь, каторы ён начарціў. Тадэуш Касцюшка і яго ідэалы – гэта нашы ідэалы. Нам важна пачціць тую зямлю, дзе ён радзіўся. Важна быць здесь, в этот дзень, з вамі. Мы тоже яго соотечественнікі. Ён гражданін Саединённых Штатов Америкі. Ён для нас очень важны. Такім чынам, Тадэуша Касцюшку шануюць як нацыянальнага героя ў Беларусі, Польшчы і Злучаных Штатах. Ён удзельнічаў у барацьбе за незалежнасць Паўночнай Амерыкі ад Вялікай Брытаніі. Удзельнічаў таксама ў Вялікай Французскай рэвалюцыі. У 1794 годзе Касцюшка кіраваў паўстаннем супраць падзелаў Рэчы Паспалітай. Лёзунг паўстання тады гучаў: «Свабода, еднасць, незалежнасць». З вами Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам. Я хочу звернуться до позиции. Вот кто они есть у нас? Уладу не смогли захопить, типа прийти до ее. Зганбили Беларусь, чекают блокады для народа. И тупоголовыми обзывают тех, кто за уладу. А не те, и они есть, говорят, тупоголовые. Но как это разобраться в этом сегодняшнем дне? Что тут сегодня творится? Кто прав, кто виноватый? Что в Европе? Еще чекают, чтобы у нас было то, что там робится в Египте, в Тунисе. Ну это же вообще дурдом. А на мой взгляд, никаких даже намеков на тонкие политические ходы в действиях Лукашенко нет. Открытая бульдозерная тактика. Похоже, он простить себе не может, что допустил такую вольность перед выборами. Не ожидал ни такого народного подъема, ни столь откровенных высказываний кандидата в его адрес. Теперь всей накопившейся злобе он дал полный ход. Для него главное сейчас отомстить, уничтожить. Понимает, что войска никто не введет, а пошумят, и все сойдет на нет. Реальную угрозу для него действительно могли бы представлять жесткие экономические санкции. Но, похоже, слишком много игроков с собственными интересами на геополитическом поле, чтобы играть в одни ворота. БТ и Советская Белоруссия стараются переконать громадян Беларуси, что была спроба захопа влады. Як треба не поважать своих телеглядачов и подписчиков, как бы запевнивать их, что 50-тысячная мирная демонстрация рядлевками трех провокаторов намагалася захопить владу. Беларусы, не сыпьте попел себе на голову. Вы показали приклад людям арабских краин, что диктаторские режимы можно отхилить от приватизованной ими кормушки мирными сродками, шляхом выборов. А нам до наступных парламентских выборов засталась дробязь. До конца бегучего года добиться гарантий справедливого формования выборчих комиссий, добиться отмены дотерминового голосования, добиться прозристого подлику голосов на выборчих участках и подпису протоколов у присутности назиральников. Наприкінці оптимістичні слова Якуба Колоса. І вір, Мариля, прийде час, порветься, лопне їхній пас, і будемо ми писати закони. Степан з Жодіна. Євросоюз принял липовые санкции против Лукашенко. Это с одной стороны. А с другой, оставляя ему право провести хоккейный чемпионат, ЕС гарантирует переизбрание его и на пятый срок. Такова истина. Кроме этого, если имеются за границей счета, то надо их обнародовать. У кого и сколько, так как это, скорее всего, коррупционные деньги. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Ну а самое актуальное поведомление, дискуссии, международные новины знайдете на сайте свобода.орг. З вами Радіо Свобода. Основные темы дня. Список винувачених по справе 19 снежня поповнився еще 4 прозвищами. Агулом у списе уже 42 человеки. Мінський адвокат Тамара Гараєва відмовилася обороняти Ірину Халіп, з якою некілька днів тому заключила домову на оказання адвокатських послуг. Адвокатка сказала, що прийняла гэтае рашэнне самостойно. Американские сенаторы встретились у стенах литовского сейма со студентами Европейского гуманитарного университета. Сенаторы заявили, что допомога белорусской громадянской супольности будет повеличиваться. У Могилеве другий месяц шукая працу былый назиральник на президентских выборах от объединенной громадянской партии Алексей Павловский. От сегодня Министерство спорту и туризму наклало мораторий на продаж туров у Египет. Там застаецца крыху больш за 1000 беларускіх грамадзянаў. Вы на хвалі Радіо Свабода, з вами Валер Карбалевич. У эфире экспертиза свободы на тему, по яких правилах працуют в Беларуси замежные инвесторы. Александр Лукашенко выказал незадоволенность працей в Беларуси французско-российской компанией Danone Unimilk. Чому замежным инвесторам пропонуют эксклюзивные умовы працы? Те отповедая это международной практике? Те сприяют такие умовы притягнению замежных инвестиций? Это пытание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы экономисты Леонид Злотников и Борис Жалиба. Снарады у Лукашенко по пытаниях працы молочной промысловости. Мы доведались шмат цікавого про працу замежных инвесторов. Высветлилось, что замежные инвесторы в Беларуси працуют не по агульных правилах, а по неких конкретных эксклюзивных умовах. Лукашенко сказал, что мы дали вам льготные умовы, и тому повинны вы теперь выконывать наши потребования, а иначе вы у нас працаваць не будзеце. Як можна пракаментаваць такую сітуацыю з замежнымі інвестарамі, спадар Злотнікаў? Трэба адзначыць, што гэта не толькі зараз высветлілася, што працуюць з інвестарамі па асабістых умовах. У пачатку 2000-х гадоў быў прыняты інвестыцыйны кодэкс, які прадугледжваў заключэнне вось гэтых дагавароў з інвестарамі, асабістых дагавароў. Прыведу прыклад, як гэта ўплывае на паводзіны інвестара. Тады, пасля прыняцця гэтага кодэксу, я быў у Японіі і быў у адной маленькай такой фірмы вытворчай, якой было б зручна працаваць у Беларусі. Я расказаў ім, што вось вы можаце будете там працювати і продавати у Західню Європу ваші вироби. Але потім, а які у вас умови? Я почав розказувати їм про цей інвестиційний кодекс. Керівник цього підприємства нахмурився і відказав, що він ніколи не пойде в таку країну. Він мені сказав, що треба, каб закон регулював, як поводить повинні себе інвестори, і каб це було без впливу чиновників, тому що це вислова для корупції. Причым гэтыя умовы не былі дакладна неяк прапісаны ў некіх дакументах, як казаў, скажам, старшыня камітэта дзяржаўнага кантроля Якабсон, там некія дэкларацыі пра намеры. Гэта хутчэй за ўсё былі дамоўленасці вусныя, і таму сапраўды яшчэ больш тут прасторы для карупцыі. Спадар Жаліба, як вы пракаментуеце той факт, што інвестары замежныя працуюць у Беларусі па некіх эксклюзіўных умовах? Я прочитал стенограмму этой нарады, но какие мне вражения. По-перше, что не отпрацаваны документы, не отпрацаваны умовы, не отпрацавана техника и технологии сотрудничества с замежными инвесторами. Все же повинно быть прописано. Какие инвестиции, у каких накерунках, кольки их, какая продукция, какой она глубины перепроцовки, куда она накируется, какая логистика. С первого погляда президент правильно робит за лагерь, створяется уражение, что не отпрацован сам процесс, что все делается с кондачка на словах. Конечно, если инвестор приходит в Украину, но нехай будет этот кодекс инвестиционный и так далее. Но конкретно, если заключается домова, все же повинно быть отлюстровано в отповедных договорах. Спадаржаліба, я тады задам яшчэ адно пытанне. Вы лічыце, што ў прынцыпе гэта нармальна, гэта адпавядае сусветнай практыцы, што замежны інвестар прыходзіць у краіну і працуе не на агульных умовах для ўсіх і ўнутраных суб'ектаў гаспадарання і замежных, а для кожнага інвестара ствараецца некая спецыяльная дамова. Гэта адпавядае міжнароднай практыцы? Я не лечу, что это повинно быть нормой. Повинно быть створены нагульные правила гульни для и своих инвесторов, и замешанных. Но я не выключаю, может быть, в таких отдельных выпадках, как стимулировать, особенно с початку працу особного инвестора, могут быть некие льготы. Часовый характер, какие мают. Но в уголе, конечно, инвесторы повинны иметь огульные правила гульни, и не треба вмешательства ни президента, ни урада, а треба просто соблюдать эти правила. И тогда я думаю, что шмат того, что прогучало тут на этой нараде, не было б. Я хочу нагадать, что акрамя инвестиционного кодексу у Беларуси існуют 20-25 умовов, про які увесь час Лукашенко каже, коли каже про замежные инвестиции. Господар Злотников, вы могли б нечто прокомментовать? Тое, што павінна быць, у кожную дробязь ні прэзідэнт, ні местныя ўлады не могуць залезці і пракантраляваць. Павінна быць такая сітуацыя, калі кантралюецца ў дзеянні інвестараў толькі ў выкананні законадаўства, агульнага законадаўства, або тых законадаўчых норм, якія прапісаны ў інвестыцыйным кодэксе, але не ў асабістых дамовах. Галоўнае, што патрэбна стварыць у краіне, гэта каб былі ўмовы для канкурэнцыі. І канкурэнцыя на сама ўсё зробіць без усякіх улад. И яны не будут тут домовляться с чиновниками об каких-то там особых умовах. Держава повинна сочить, как бы все и замежные, и айчинные вытворцы выконывали законодательство об охове природы, об умовах працы и так далее. А тут же створены совсем другие умовы. Тут створены умовы, что предпринимальник повинны працевать не на особистые свои интересы, а повинны працевать на державу. И повинны разом с державой клопотиться об социальной обороне працов, насельніцтва і так далі. Тому, калі держава взяла на сябе вось гэту агульную задачу, каб кожнага накарміць, пабудаваць дах над галавой і так далі, так яна павінна тады ўмешвацца ў працу і прадпрымальнікаў. Умовы створаны вот такія не для рынку, а створаны умовы для сацыялістычнай мадэлі. І Лукашэнка заўсёды пад гэту мадэль усіх загібае. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі. Навіны свабоды. Что стомились от этой постоянной боязни? Мы хотим свободу выбора детям. Что, где, коли, як и чому? Отказы у эфира свободы. Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Вы слухаете передачу «Экспертизы свободы» на тему «По яких правилах працуют в Беларуси замежные инвесторы?». Галоўны тэзіс выступу Лукашэнка на гэтай нарадзе – трэба дзяліцца. Трэба, каб і сялянам нешта было, і дзяржаве. Вось яшчэ цікавы сюжэт. Лукашэнка казаў, што мы добра ведаем, куды ідуць вашыя грошы. Маецца на ўвазе грошы гэтай кампаніі Danone Unimilk. Мы ведаем, як яны дзеляцца і колькі вы зарабляеце. Ну, а як жа камерцыйная тайна, ці яна не дзейнічае, ці атрымоўваецца, што ўсе інвестары працуюць у Беларусі пад каўпаком? Спадаржалі бы, як этот павед да зноў жа міжнародныя практыцы. Тут зноў жа шмат пытанняў. Калі ствараецца сумеснае прадпрыемства, то ў адпаведнай дамове павінна прапісана быць, як будзе размеркаваны прыбытак, якая частка застаецца прадпрыемству, якая частка, если замежны гаспадар пажадае вывести на радзіму і там падпадае пад сваё правіла падатка абкладання гэтага прыбытку, но якая частка там у відзе падаткаў будзе беларускай дзяржаве. Это все ж прапісваецца, і вот это мне і не ясна, што мы там глядзім, як вы там дзеляце грошы. Усё ж павінна быць чётка прапісана. Так павінна працаваць любыя сумесныя прадпрыемства. Я не працую так у любой дзяржаве. У меня опять же такое ўражанне, што і тут парадку няма, што і тут справа для камітэта дзяржаўнага кантроля. Трэба што-то тут глядзець, куды ідуць грошы і гэтак далей. Гэта практыка сусветная. Спадар Злотнікаў, абы як пракаментуюць вось гэтую сітуацыю, што прэзідэнт мае інфармацыю, як дзеляцца прыбытак у гэтым прадпрыемстве, і, можа, сапраўды, гэтая кампанія не выканала некія дамоўленасці, магчыма, некія кулуарныя дамоўленасці. Я не ведаю, якія там былі кулуарныя дамоўленасці, але вось мой суразмоўца Борис Николаевич змяшаў два аспекты гэтай праблемы. Па-першае, што датычыцца налогаў, то яны прапісаны агульнае заканадаўства, і тут не павінна быць якісьці асабістых дагавораў з інвестарам па гэтай справе. І ў гэтым заканадаўстве прапісана, якія льготы для замежных інвестараў таксама існуюць. А вось што датычыцца, як дзяліць прыбытак, па ўсім краінам гэта агульная практыка, што заплаціў падаткі і дзялі там, як сабе хочаш. І калі наша дзяржава будзе ўмешвацца, як там дзяліць гэтыя прыбыткі, то ніхто з інвестараў сюды не пойдзе, таму што зараз вялікая канкурэнцыя ўсіх краін, ну, багата якіх, асабліва развіваючыхся краін, за інвестара. Чаго ён пойдзе сюды, у гэта Беларусь, каб рукі яму выкручвалі, як свае дывідэнды куды накіраваць, і як свае прыбыткі падзяліць. Гэта агульная практыка ва ўсім свеце. Спадар Злотнікаў, вось вы кажаце, што на такіх умовах ніхто не пойдзе, але ж ідуць, хоць можа не ў такіх аб'ёмах, не ў такіх маштабах, як хацелася б беларускім уладам, але ж замежны капітал прысутнічае ў Беларусі і, в прынцыпе, мусіць павялічваецца яго прытокі. Так, магчыма, значную частку замежных інвестараў якраз такія умовы і задавальняе, то бок, з аднаго боку, некія льготы, манаполія, ну а з іншага боку, так яны гатовы і дзяліцца. Таких инвесторов так само хапая. Але гэта, як говорится, несур'ёзныя інвестары. Гэта не такія інвестары, якія ўжо з большымі такімі аб'ёмамі інвестыцій сюда ідуць. Гэта інвестары заўсёды па ўсіх краінах глядзяць, дзе можна было што такое пенкі зняць і гэтак далей. Такіх інвестараў хапае. Але вось што датычыцца сур'ёзных інвестыцый, то яны так не ідуць на гэтыя умовы. У Беларусі ж так мала інвестыцый. Калі вы паглядзіце, то прамыя замежныя інвестыцыі, такія чыстыя інвестыцыі, гэта якія прыйшлі, якія отсюда и дошли. Коли мы поглядим на то, что застоится, застоится вельми мало. Ну, в минулом годе там, ну, там, несколько сот миллионов долларов. Усяго. То есть инвесторы не идут сюда. Господар Жаліба, а вы згодны з такой думкай, што на такіх умовах інвестары не ідуць і ідуць неахвотна? Ці ўсё ж такі некаторыя ідуць, і гэтыя умовы іх задавальняюць? Мы ведаем, што ў нас працуе шмат СП, як так называем. Ось, ну, некто приспосабливается, працует, некто домовляется с владами и так далее. Но, на мою думку, почему не идут буйные инвесторы? Тут не треба обновлять значение политического фактора. У них нема упомянности в том, что в один день на предприемство не придут контролеры, проверяльщики, и будет грубое вмешательство в деятельность, обвинувать будет у тым усім, и просто могут знишить твое предприемство. И приклады этого есть. І вони не впевнені, наприклад, що держава може навіть поміняти керівника. Так само є приклад, скажімо, опошній Пінкдреве, хоч це було приватне підприємство. І вони не впевнені, ну, і в інших таких моментах, як працювати, як говорить, без оглядки, що буде гарантія приватної власності, що буде гарантія невмішальництва державних органів, ну, коли, скажімо, підприємство нормально працює. Ну, цілий шерох підприємства працює, ну, може бути, не робить грубих ніяких таких порушень, ось, ну, і я не ведаю, як вони себе відчувають. Одні більш впевнені, другі менш впевнені. Ну, так, ті наш ми бачимо, що насамреч буйні інвестори не жалують нашу республіку, на жаль. Я хочу отзначить, что большая частка замежных инвестиций в Беларуси – это российские инвестиции. И ведомо, что российский инвестор – это такие инвесторы, которые вельми легко идут на всякие рызыки и не вельми пролечивая ситуацию наперед. Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «По яких правилах працюють у Білорусі заміжні інвестори». У передачі удільничали економісти Леонід Злотніков і Борис Жаліба. Вів передачу Валер Карбалевич. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Список винувачених по справі 19 снежня поповнився ще 4 прозвищами. Агулом у списі уже 42 чоловіки. Мінський адвокат Тамара Гараєва відмовилася обороняти Ірину Фаліп, з якою некілька днів тому заключила домову на оказання адвокатських послуг. Адвокатка сказала, що прийняла гэта рішення самостійно. Американські сенатори зустрілися у стінах Литовського сейму со студентами Європейського гуманітарного університету. Сенатори заявили, що допомога білоруської громадянської супольності буде повелічуватися. У Могильові другий місяць шукає працю былий назіральник на президентських виборах від об'єднаної громадянської партії Олексій Павловський. От сьогодні Міністерство спорту і туризму наклало мораторій на продаж тураў у Єгипет. Там застається крыху більш за 1000 білоруських громадян. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. У ефіры програма «Батьки і діти білоруської незалежності». 20 годов тому, 25 жнівня 1991 году, Беларусь добыла незалежність. Под документом, який став подмурком нашої свободи, не просто подписи, лёсы людей. Своїм життям яны писали історію, верили і змагалися, любили і ненавиділи. А у спадщину дітям покинули цілу країну. Як склалися лёсы тих, хто зробив Беларусь незалежной? Як оцінюють зроблені їх діти? Про гэту програму «Батьки і діти білоруської незалежності» кожний четвер у ефіри і на сайті Радую свободу. Няма ніводнага беларуса, які б не ведаў прозвішча Вольскі. І гэта не залежыць ані ад узросту, ані ад палітычных перакананняў, ані ад мастацкіх уподабленняў. Самыя старэйшыя згадаюць Несцерку і падручнікі па беларускай літаратуры Віталя Вольскага. Кожны дзетсадавец наскокам можа выдаць пару радкоў з творчасці Артура Вольскага. Хаця б «Сёння свята нашых мам, прыйдуць мамы ў госці к нам». І бадай рэдкі юнак не пазнае на слых трох чарапах ці абсент Лявона Вольскага. Пра лёс сям'і Вольскіх мы гаворым з Лявоном Вольскім і яго 12-гадовай дачкой Аделій. Артур Вольскі ад канца 80-х гадоў стаў прыкметнай постаццю культурна-нацыянальнага руху Беларусі. Лявон лічыць, што да гэтага часу бацька, хаця і меў вельмі дэмакратычныя перакананні, але ўсё ж знаходзіўся ў межах савецкай сістэмы і нават верыў у яе. Творчы поспех і добрая кар'ера дазвалялі Артуру Вольскаму вольнасці, на якія не адважваліся іншыя. Напрыклад, падчас ягонага кіравання Менскім тэатрам юнага гледача уся дакументацыя гэтай установы вялася па-беларуску. І гэта ў 60-е, 70-е гады. Аднак, як толькі сістэма дала расколіну, Артур Вольскі адразу стаў на бок адраджэнскага руху. А як толькі пачаўся мартыралёг у Беларусі, наколькі я памятаю, ён адразу быў побач з гэтым усім, разам з Барадуліным, з Быковым ёсць здымкі. Ну і потым ужо не здраджваў гэтаму ніколі. Нават калі змянілася зноў сітуацыя, і можна было выбраць, з кім разам ісці, ён больш ніколі не выбіраў сістэму гэту. Гэты факт як найбольш варты павагі. Наприклад, Василь Быков у книзе успоминал «Долгая дорога до дому» кажа. партійна преса, телебачення, а так само партійні органи усіх узровнів накинулися на новий нацдемократичний рух. Обвілювачені були самі страшні. БНФ-овців називали фашистами, німецькими прислужниками, поліцаями. Письменнику у новому руху було не шмат. Я, Ригор Бородулін, Артур Вольський і все. Письменники у Большині дистанціонувалися від БНФ. Однак менавіта ў гэты перыяд творчыя і палітычныя шляхі бацькі і сына разышліся. Вірлівае жыццё таго часу патрабавала прысутнасці гэтых асобаў у зусім розных накірунках дзейнасці. Я на той час займаўся такой самарэалізацыяй. Я быў зусім малады чалавек. Мне падавалася, што ў мяне мой творчы шлях, тым болей у мяне быў поспех пэўны з гуртом «Роя». Бо ў нас была свая барацьба, свая форма барацьбы. Яна была музычным, на канцэртах там крычалі, усіх заклікалі, спявалі пра. А ён таксама з галавой кінуў усё гэтую кіпучую плынь змагання палітычнага. Тым болей, што ён, у яго былі рэгалі, ён ветэран натуральны. Ён узначаліў заўсёды калёны ветэранам, надзяваў на сябе ўсе свае медалі і ордэны і ішоў легалізоўваць як бы гэтую калёну. Сергей Навумчык, які ў 90-96 годах быў дэпутатам апазіцыі ў Верхоўным Савеце, згадвае, наколькі палітычна важным быў удзел ветэрана Вольскага ў адраджэнскім руху. Усе 6 гадоў Верхоўнага Савета 12-е склікання многія законапраекты, што распрацоўваліся намі, дэпутатамі апазіцыі БНФ, не набіралі патрэбнай колькасці галасоў. Часам нам яшчэ ўдавалася пераканаць у нечым чыноўнікаў, але ў залі былі 30 дэпутатаў ад ветэранскай арганізацыі. І вось гэтыя 30 галасоў у рашучы нейкі момант кідаліся на шалі і пераважалі. Да таго ж, дэпутаты-ветэраны любілі заяўляць, а часта на сесіі Верховнага Савета трансляваліся на ўсю Беларусь, што яны, дэпутаты, пралівалі кроў на вайне, змагаліся з фашызмам, а вось БНФ, пазняку, напляваць на пачуцці ветэранаў, напляваць на тое, як жывуць ветэраны, якая ў іх пенсія, і ўвесь час казалі, што ўсе ветэраны супраць развалу СССР, супраць перагляду до ролі камуністычнай партыі, ну і іншую, прабачце, казалі, ахінею. І вось Артур Вольскі разам з сябрамі стварылі арганізацыю дэмакратычных ветэранаў. Вольскі, чалавек, які ваяваў, меў баявыя ўзнагароды, выступаў за незалежнасць, за дэмакратыю, за беларускі народны фронт. Асабліва важна была ягоная падтрымка пазняка на выбарах 94 года. Але як сам Артур Вольскі ставіўся да свайго ветэранства і што такое вайна і войска ў сям'і Вольскіх? Кажа Лявон Вольскі. От у сям'і абсолютно спокойно ставил сюда ты своего ветеранства. И ничего там не кричал, что я за вас кровь проливал, коли выпью 100 граммов. И ничего такое близко на вот не было. Мой батька абсолютно не любил. И так, а какие корабли? Я ж мало так цікаво. А какие корабли? Спочатку на этом, потом на тым. А что ты робил? Ну, я был там сапером. Ну, як? Потому что, ну, разминировали. У Твардовского. Много раз ходил в атаку. Ну, так, случалось иногда. А то, что вы пошли в войско, было натурально для вас? Не натурально для меня. Это абсолютно было не натурально. Я как раз был мастаком и музыка, может, тогда. И для меня это было дико не натурально. Я был богемным человеком. Мы уже тогда играли некие подпольные концерты, малевали абстрактные картины. Жили в рэчышчы альтернативы абсолютной Советскому Союзу. И для меня войско было великой трагедией в свой час. Але на тот час, как позбегнуть этого, трэба было мець альбо такія магутныя сувязі, якіх мы не мелі, альбо парызаць вены сабе. І врэшце зрабіўся сержантам ваенна-паветраных сілаў. Калі табе для жыцця неабходна такая ідыёцкая школа, як войска, савецкая ці беларуская, тады ты дэбіл. Навошта туды аддаваць дзіцёнка? Што ён там можа такой пачерпнуць, якіх такіх ведаў? Я, напрыклад, камандзір аддзялення па захованні і ремонце аўтатэхнікі, якая абслугоўвае аэрадромы. Я нічого не магу сказаць, як захоўваць тэхніку і гэтак далей. Не магу падзяліцца досвідам. Я зараз ж магу прысніць нейкі кашмар, што мяне забіраюць. Я кажу, да вы што, я ўжо служу, не будзеш яшчэ. Я кажу, ну добра, я сержант, не будзеш там шараговцам. Раз на год рэгулярна наведваюць мяне кашмарныя сны пра войска. Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі. Берлі буром земны крат, зерві кайданы поамбат, а мури руном, руном, руном, і покшевьом старый шат. Вірш на свободу. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой вірш на свободу. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой вірш на свободу. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка, 111. Па электроннай пошце: свабода@rfrl.org. І па тэлефоне: Звоните и запишите свой верш на автоотказник, номер Уменску 266-39-52. Ваш голос – голос свободы. Хвалях Радио Свобода. З вами Александра Дынько. У эфіры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». У середине 90-х, як раз тады, калі політичная и культурная ситуация поменялася, батька и сын изнов сблизилися. И нават больш, популярность и авторитет Лявона Вольского, якія росли с кожным концертом и кожным новым альбомом, урэшті поставили его на роўні с батьком и дедом. Вось як описывает это Владимир Орлов. Найлепшым творам Артура Вольского, безумовно, стал ягоны сын Лявон. Без песни Вольского-молодшего я просто не уявляю сегодняшней Беларуси, як не уявляю яе без прозы Василя Быкова ці без вершаў Барадуліна. И Некляева. А как батька ставился до вашей творчести? Выдатно, выдатно ставился, безумовно. Мой батька был вельми утешенный через то, что со мной отбывается. Было уже, например, у 2000-м, он говорит, что нареште такая ситуация, что мне говорят, так это вы батька Лявона? Бо у меня все детство было, а, так это ваш батька Артур Польский. В школе, например, и в мастацкой школе, и потом далее. Батька вельми был счастливый из этой нагоды. Часто мне про это говорил. А я все соромнюшка, ай, перестань. Не у малой ступени сближению поколения поспрыяло и з'явление у сям'и, дашки и внушки Адели Вольской. Менавіта ёй теперь присвящал Артур Вольский дитячие творы. Сярод іх Адэльчыны рушнікі. Артур Вольскі пісаў пра маё жыццё, але не ўсё праўда там. Вось ён напісаў, што я яго называла ў дзень дзяцінства не Артур, а Айтуй, і другога майго дзеда я называла не Сцяпанам, а Бацянам, таму што, ну, Айтуй, таму што я не магла выгаварыць гук Р, а Бацянам я не ведаю. Як гэта прочитать про себе у литературном творе. И мало того, что вы сами читаете, так это же смешано у книгах, какие читают ваши одноклассники, ваши сябры. И они ведают, что это про вас? Моя сябровка ведает, але большесть не читают такие книги, больше читают сучасные такие книги. Лявон Вольский кажа, что менавіта перыяд адраджэння дзіўным чынам даў бацьку разгарнуць свае таленты ў абсалютна розных накірунках. Ён да канца жыцця хадзіў, прычым гэта так далёка ад яго хаты, бо ён жыў у Зялёным Лузе практычна, а ён ездзіў у Сухарава у нейкую школу, каб рабіць там урокі беларускай мовы літаратуры. Такі нефармальныя. Потым на канцэртах маіх падыходзілі ягоныя вучні і казалі, што настолькі ўдзячныя бацьку, што было так цікава. Вельмі дзейсны наогул быў вельмі чалавек. Не разумею, як ён на ўсё гэта хапаў. Ён працаваў у тэатры юнага гледача, хаця ўжо было яму 70 гадоў. Практычна працаваў, наколькі я разумею, на народным фронце. Праязджаў да Адэлі. Яшчэ Адэлі такі добры выпаў бонус, бо мой бацька апошнія там пара дзясяткаў гадоў быў пратэстантам, а ў іх такія падарункі прыходзілі на каляды, звычайна, для малых. З Англіі, з Німеччыны, ну, да, дасю там, з Швейцарыі. І Адэля, звычайна, пад Новы год узалачвалася, бо там яшчэ былі такія 90-е галодныя гады, а там і прысылалі і фламастеры, і ўсё на свеце. Хапала яго і на нейкія, як яны гавораць, казані ў царкве. Он таксама там наставляў усіх на путь ісціны. А як ён паўплываў на выхаванне Адэлі? А ён прыносіў кнігі, ён, таму што ён займаўся таксама, выдаваў такія альтэрнатыўныя такія падручнікі па беларускай мове літаратуры. На камерцыйнай прычым аснове то ўсё рабілася, на вельмі добра купляліся і у школах таксама выкарыстоўваліся. Ён дарыў, мы Адэлю вучылі па гэтых таксама. Яна зараз проста саромеецца шмат гаварыць. А што ў творчасці бацькі такога, чым можна ганарыцца? Ён спявае і піша цікава, і, ну, просто ёсць сэнс у гэтых песнях і расказах. Бацька і сын Артур і Лявон Вольскія мелі розныя спосабы барацьбы і, напэўна, па-рознаму паставіліся і да цяперашняй сітуацыі. Хаця заўважна, што творчасць Лявона Вольскага набывае ўсё большую палітычную актуальнасць і вастрыню. І сам ён палітызуецца хуткімі тэмпамі. Ці мае Лявон Вольскі палітычныя амбіцыі? З трыбуны, насамрэч, пакуль не маё, не буду казаць пра нейкія наступныя часы. Тому, што пакуль што я не ведаю, як куды я паведу народ, я не маю палітычнага досведу. І гэта, ну, абсалютна было б безадказным. Бо, безумоўна, я магу, ну, вывезці на плошчу, скажам, там, человек 500 при жаданні. І што будзе далей? А бацька што б сказаў? Безумоўна, ён меў досвід і кіраўніцтва. У ваенны час меў досвід кіраўніцтва, і потым у грамадзянскі час. І меў досвід гэтай барацьбы мітынгавай, сур'ёзны. Я ж папросту хадзіў на мітынгі, я заўсёды хадзіў, самы першы гэтага дзядоў, але як шараголы просто мітынгоўшчык, альбо з гітарай на сцэне просто, каб людзям не было нудна, бо паводле апошніх падзеяў, плошчы 19-го, то людзі мне пісалі, шкада, што вас не было, было нуднавата, а каб вы паспявалі, то было б і весялей. Мне шмат пішуць, што, напрыклад, той самы Саўка Дыгрышка, это вот адзінае, што зараз заходзіць у гэтай сітуацыі, у гэтай фрустрацыі пасля гэтых выбараў і вядомых вам падзеяў. Пакуль што маё прызначэнне вось такое, каб весялей. Пакуль я магу гэта зрабіць лепей, чым у іпастасі палітычнага лідара, я гэтым буду займацца і спадзяюся, што не хутка прачнецца ў мяне гэта іпастась. І тым болей я ўжо не збіраюся ніколі балятавацца на пост прэзідэнта гэтай краіны, што мне часта прапануюць, што вельмі рызыкоўна заўсёды, і баюся, што я завалю тады ўсё. Нават калі выйграю. На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Аляксандра Дынько.